إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام بتبارك وتعالى كي سنتير بودي المنتقى من إغاثة اللحفان من وصايد الشيطان. مملني بليغي نيجي تي بنت جرام بنال بي دخل ننبا أكسي كي ñaan gog nga xamanteni ni son yonnata alayhi salatu wa salam dana faral diko ñaan comme ni nga xamni non la ko Ammar ibn Yasir netale radiyallahu anhu te Imam Ahmad ak Ibn Majah ak Nasa'i genné ko kadhalika ab kurel mbolo ci borom xam xam yi dal dikoy wéral comme ko melni al-Sheikh العلامة الألباني رحمه الله تعالى مملني بروم تيري بي واخون ناني سي بير نيان غوغو يونتي بي صلى الله عليه وعلى اله وسلم داف سي بوله نياري مبير ييغا خامني موي اوبجيكتيف يي غنا ماغ يي غنا ري تا موي lenn li faré ci walu aduna lenen li faré ci walu al-akhirah muné allahumma bi'ilmika al-ghaibi wa qudratika 'ala al-khalq yow sama borom ci sa xam xam bi nga xamanteni ni manam moy xam lepp lu faddu ndax lu faddu mom sunu borom tabaaraku wa ta'ala moy kiko pep moy kiko xam kadhalika ci sa katan gi nga xamanteni ni moy daw si kaw sey mindef ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li ma ngi lay ñaan nga dundal ma fek dal yaangi xamni yaangi gis ne moy dundu mo gën ci man wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li mang lay ñaanit nga fatma bu fekke fatu mo gën ci man manam li lamuy tektele moy ak wakerlu ak sukkasndiku joyal sa mbir yeb ñeel borom bi tabarak wa taala jambi summeeku ci li nga xamni moy tanefu bopam mu dello mbir yi ki nga xamni mom mo xam li feñ ak li neub mo am katan ci kaw lepp mu dello mbir yi ci ki nga xamni mo gëna xam jambi lan moy njeriñam lan moy li gën ci mom mune wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada mang lay ñaan ragal la suma wetaliko ak suma wete muy lu am solo bok ci comportement wu ñi nga xamni dañu xam seen borom da xam ngeen ne al khashya moy al khawf al maqrun bil ilm wa ta'zim moy xetu ragal yalla gi nga xamni day andak xam xam ak magal motax suñu borom ne innama yakhsha allah min ibadihi al-ulama ñi ragal seen borom ñom ñoy ñi nga xamni dañ ko xam fofu suñu borom dendat le ragal ga ak xam lolu motax borom xam xam ñu firé al-khashya al-khawf al-maqrun bil-ilm mangok li'anna hunaka yantuju at-ta'zim manam ragal gi nga xamni mo and ak xam ndax ci lolu ci la magal borom bi tabaaraku wa ta'ala deug jig magal di juddoo ma ngok sunu worom ne wa ma qadarullaha haqq qadri ci magalu sen borom deug jig magal naam ndax ñing koy bokalé ñing koy tollalé keneen ñaka xam kan moy sen borom ñaka xam sen dayok borom mune wa as'aluka kalimata al-haqq fi ar-ridha wal-ghadab mang lay ñaan nga def ma ma nek ko xamni damay juste manam nga may ma kaddu deug mo xam dama contane ba geureum wala bok dama am naqar ba mer ci ñank digeunte ñaari sentiment yoyu mu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala sunu borom may ko le juste milieu muy mandute muy akuk deug mo xam banexa ñew mo xam naqar mo ñew mang lay ñaan nga defal ma ma nek ku deug nga defal ma kaddu deug wa as'aluka al-qasda fi al-faqr wal-ghina mang lay ñaanit akuk diggu doomu mangok ma nek ku modeste ma nek ku diggu doomu mo xam ci ñak la wala ci woman la muy lu am solo mangok ndax ku am sunu borom mo la jox ki ñakit sunu borom mo la xagn sunu borom moy ki joxe moy ki xagnaté ma ngok kon ma ng lay ñaan nga defal ma nek ko xamanteni ni duma ñak ba ñanki duma ñak ba weddi waye tamit duma am ba beew duma am ba goredi muy lu am solo mune wa as'aluka na'iman la yanfad mang lay ñaan nga defal ma nak xewal go xamni du dog manam xewal go xamni du jeex xewal go xamni day wey ma ngok xewalu aduna go xamni dafa jokkok xewalu bammel jokkok xewalu al-akhirah nga xamni ñetti pie yi yep muy aduna muy barzakh muy al-akhirah lepp rek damay nek ci xewal cey mune wa as'aluka qurrata aynin la tanqati mang lay ñaan nga defal ma daluk xel xel mu dal mangok kedalika go xamni du dok mangok ci ñetti pe yeb mang lay ñaan nga defal ma fa xewal waye tamit defal ma ci xel mu dal gis nga mangok mune wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada mang lay ñaan nga may ma mo meuna geureum mo meuna nangu gannaaw sa dogal bu wacce lu wacce ci sa dogal rek mang lay ñaan nga boole ma ci ñi nga xamni dañuy gëreum la nga xamanteni ni mom nga dogal wa as'aluka bardal aish ba'da al maut mang lay ñaan nga defal ma dundu gu sedd gannaaw de cey manam bir bamel ak la cey top yeb lolé lepp day dugg ci gannaaw de mang lay ñaan nga seddalal mako mako واسالك لذه النظر الى وجهك وايا مانغ لاي نانيت nga may ma banexuk mu meuna banexo euleuk ci xol la xol sa kanam yow sama borom واسالك الشوق الى لقائك mang lay ñaan nga may ma akuk namutef ci ma dajje ak yow fi غير ضراء مضره dajje go xamni nak du teggu ci lor bo xamni day loré wala fitnatin mudilla kazalika du nek ci fitna bo xamni day sankaté naam lima lay ñaan mang lay ñaan nga defal mako ci afiya defal mako ci tal defal mako ci jamm defal mako ci salam xam nga nit amna dara waye min ko amé ci choono yu metti min ko amé ci lor yu reuy mangok lolu du afiya mangok مُنَ وَأَسْأَلُكَ وَلَبُك اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ يَوْ سَمَا بَرُوم مَانْ لَاي نْيَان نْغا تَارَالِي نُو تِي تَارُوف نْغَم وَاي مْبُوك يِي نْيَان وِي كُو نِيك نَا نْغَا غُورْغُولُو دِيكُو نْيَان گِيس نْغَا تَار يِيب تَار بِي تِي گَن مْوَي آل إِيمَان مْوَي نْغَم مُوتَخ مُنِي اللَّهُمَّ يَوْ سَمَا بَرُوم زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ngalaway nak ñu taralé taru ngëm gis nga ngëm la foi pure la foi sincère la foi véridique dara gëna ko nek tar mune waj'alna hudatan muhtadin yow sama borom ñi ngi lay ñaan nga defal ñu ñu nek ño xamanteni ni da nga leena gindi mangok da nga leena gindi waye tamit nga def ñom ñu nek ño xamni dañuy orienté ñeneen ñi kazalika setal lolu rek mbokk yi ibn al-qayyim da fay wax mune ñaan gi da fa lambo yu tey yi nga xamanteni ni moy yi nek ci aduna ak yu tey yi nga xamni ñoy yefete al-akhirah mune ba nga xamanteni ni matuk lolu ak motalikom ma ngay delu ci nit ki am xewal yoyu sans lor and ci gis nga ko sans fitna and ci lor bo xamni loru aduna la wala fitna bo xamni fitna yi dina la mune motax yonante bi gis nga ñaan nga mu tek ko ci lan fi ghayri darra am dirra wala fitnatin mudilla lima lay ñaan yow sama borom ma ngi lay ñaan nga defal mako te bu mu and ak loru aduna waye tam bu mu and ak fitna yi dina mu tek ci mune كذلك ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له قال وجعلنا هداة مهتدين من بيغا خامتيني ني كذلك ماتوك نيتكي الله اكبر نيتكي نديكتي في داف في ورا نيك بور ليغي بور ليغي بور مو مانا مات موم ماتال ليغا خامتيني موي ايمانيتي waaw waxuma humanisme bi franc-maçon yi di wax nak waaw dedet matal humanité manam mu xam kan moy boromam mu xam mom moy kan xam ban rôle la wara jouer ci kaw souf ndekete doomu adama du mat ludul ñaari aspect yi dajé ci mom mangok mune ñaar yoy ñoy yan fi an yakuna aliman bil haqq mu nek ko xamne day xam deug muttabi'an lahu di top deug deug rek waw amul ma demba amul ma samba deug rek waye nak mu'alliman li ghayrihi wa murshidan lah yamu ca de gannaaw ba mu xame deug mu koy xamle diko jangale di orienter ñeneen ñi mu ne lolu motax yonent bi ne waj'alna hudatan muhtadin nak ñu def ño xamne dañuy mat manam dañuy xam deug top ko ba pare di xamal ñeneen ñi lolu ngay fekk ci suratul asr sunu borom ne ñepp perte ba mu dess ñi nga xamanteni ni illa alladina amanu wa amilus salihat gis nga ko xam xam gem ak jëfé xam xam bi watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr wote ci xam xam bi ak muñ ci lor yi len ci fekk setal lolu sunu borom ne ñi rek ñoo muccu ci li nga xamanteni ni mom moy pertang ki ma ngok kon gis nga li daf lay won solo ak reyaayu ñaan gi li mu ëmb ci ay maana ni mu magge te reey waye daf lay won tamit deugantaan say orientation ak sa objectif ci kaw suuf yow doomu adama ban rôle nga fi wara jouer ma ngok li ngay am yépp xam-xam moo ci gën te xam-xam boobu du complet ci yow tànk yoroo ko di ko jëfe waaye bokk kaak nit ñi léegi nag su fekkee li gën a rëy te mooy xam-xam mooy nekk loo xamanteni ni du mat ci yow tànk bokkoo ko nit ñi kon yeneen xéewal yi topp ci moom muy alal muy daraja muy leneen soo ko amee tam te bokkoo ko nit ñi tam matagul ba léegi lolu bayiko xel bu baax bu ko defee ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.